Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Mekke döneminin ikinci bölümü inşallah nasip olursa. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri önce Mekke'de tebliğini gizli yapıyordu. Bu tabi daha kolaydı. Ama Rabbim ona emir verince açça bunu yap diye. İş tabi zorlaştı. Zorlu günler başladı. Özellikle müşriklerin putlarına ait ayet-i kerimelere gelince artık müşrikler kudurlular. Bir zalim canavar oldular tabi onlar. Bunun üzerine Mekke'nin önde gelen müşrikleri, yani aşırı din düşmanları, Ebu Talib'e gittiler. Dediler ki, ya Ebu Talib, bu senin yeğenin Muhammed. Yeni bir din getirdi. Onlara göre haşa, aramıza fitne soktu. İşte aile birbirinden bölüyor. Araya bölücü getirir dediler. Ya ondan himayeni korumanı çek, yoksa dediler, aramıza dediler, düşmanı girecek. Ebu Talib Peygamber'i çağırdı Aleyhisselam Hazretleri'ne. Dedi ki, ya Muhammed. Tabi onlar bilemiyorlar nedir peygamberlik. Onlara göre sanki hemen kenara çekil gibi onlara göre. Ebu Talib çağırdı. Ya Muhammed dedi. Bak dedi işte Ebu Cehil'ler, Utbe Şeybe gibi müşriklerin ileri gelen kafirler, azgınları geldiler. Senden şikayetçiler. Ne oldu biraz işi yavaş al. Yani pek ileri gitmesen. Amca ben bunu kendim yapmıyorum dedi. Bana Rabbim bu görevi verdi. Ben ölsem de, beni parça parça etseler de, ben bu görevi yapmaya mecburum dedi. Ama sen ise beni koruma, sen bilirsin dedi. Tabi amca Ebu Talib, acılı peygamberimizi, yeğeni olduğu için, yanında büyüdüğü için, peki sen devam et görevini dedi ona. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, tabi durmadan, açı, gizli, yolda, çölde, gece gündüz gördüğü insanları Allah-u Teala'ya, İslam'a davet ediyor. Yani insanları kurtarmaya çalışıyor. Dünyayı bir gemi kabul etsek, zaten gemi şeklinde dünya aslında. Yani küre ama yani uzayda yüzen bir deniz gemi şeklinde zaten dünyamız. Bu gemi çarpıp parçalanmış. İnsana dökülmüşler uzayda, denizde. İşte peygamberin görevi insanları kurtarıp oradan cennete ulaştırma. Onun görevi bu. Aradan az bir zaman geçti. Yine toplandı Mekke'nin ileri gelen müşrikleri. Dedi ki Ebu Talib'e, ya Ebu Talib dediler. Senin yeğenin Muhammed'in eğer paraya mala ihtiyacı varsa, bu işi bunun için yapıyorsa, aramıza para toplayalım, mal toplayalım, ona verelim, bu işten vazgeçsin. Hanımı dedi, Hatice validemiz yaşlı Hatice. Eğer genç bir kızı evlenmek istiyorsa, kendi hangi kızı isterse, onu vereceğiz, bu işten vazgeçsin. Yok, eğer ki bir liderlik tutkusu varsa, onu Mekke'nin başına getirelim. Buna lider olsun Mekke'de. Ama bu işten vazgeçsin peygamber dediler. Ebu Talib peygamberini çağırdı. Bak yeğenim evladım dedi. Bu şekilde de müşrikler geldiler. Bu sefer daha ağır bir şekilde ağırlıklarını koydular. Onlara onların teklifini söyledi. Peygamber şöyle buyurdu. Amca sağ elime güneşi verseler, sol elime ayı verseler, beni şu evrene kâğıda sultan yapsalar, istemem hocam. Bana Rabbim peygamberin görevini verdi. Benim görevim insanlara kurtuluşa çağırmak. İnsan cehennemden kurtarmak insanları dedi böyle şey. Ve peygamberden yaş geldi o anda. Ebu Talip yine dedi ki, yani Muhammed'im, ben sağ oldukça seni korurum dedi. Ebu Talip Mekke'nin Kureyş'in reisiydi. Ağırlığı vardı Mekke mükerremede. Haşimoğulları sülalesi kalabalıktı. Bunun için Ebu Talip ona sahip çıktıkça pek bir şey yapamıyorlardı. Tabii müşriklerin bu teklifleri de kabul edilmeyince artık iş azıttı müşrikler. Müslümanlar, iman eden Müslümanlar, ancak imanını gizleyenler, gece yarılarında, çöllerde, evin kuytu yerinde, mahzende namazlarını kılabiliyorlar. Kur'an-ı Kerim'i gizli okuyorlar. İmanını belli eden, imanı saklayamayanlar ya da işte namaza ve yakalananlar, bunlara karşı ağır, çok ağır baskı başladı. Dışarı çıkamıyorlar. Hele biraz da arkası olmayanlar, zayıfları tekme toka dövüyorlar, işkence yapıyorlar, hakaretler yapıyorlar bunlara. Artık Mekke-i Mükerreme İslami açıdan yaşanmaz bir cehenneme döndürür müşrikler Mekke-i Mükerreme'yi. Şimdi bir de kendimize bakalım adı cemaatimiz. Yani asıl sade demek, orada nasıl yaşanmış İslam, nasıl gelmişse buraya, ona bakalım da. Biz şu rahatlıkta namaz kılıp üşeniyoruz muhteremler. Allah için ne yapıyoruz değil mi ya? Ne yapıyor Allah için eşyalıyor? Bunun üzerine bazı sahabeler geldiler Resulullah'ın yanına. Dedi ki, ya Resulallah, ezaya razıyız dediler. Cefaya razıyız, çileye razıyız. Ama ibadet etmemiz engelleniyor. Namaz kılamıyoruz. Sahabelerin de ruhu, canı namazdı. Yani namazdan öyle feyiz alıyor ki sahabeler, onların nasıl ki balığın canı suda derler, onların da canı namazı sahabelerinde. Hazreti Ömer Sıddık Hazretleri evinde namaz kılarken sessizce Kur'an başlıyormuş, müşke duymasın diye. Fakat namaza durunca, Kur'an başlayınca kendinden geçiyor muhtemelenler. Bu sefer açıkça okuma başlıyormuş namaza kendisine. Geldi sahabe peygamberimize, ya Resulallah, işte bu işkence, eza, cefa, bu kadar baskı, bir de ibadeti engelliyor ya Resulallah. Ne yapalım? Bir izin ver. Derler, dünya geniş, Mekke'nin dışına çıkalım da başka bir yere göç edelim. İzin ister peygamberimizden. Peygamber şöyle buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, peki olur dedi onlara, buyurdu. İsteyen, yani bu hicret, bu göç isteğe bağlıydı, mecbur değildi, farz değil onlar için ilk hicret. İsteyen dedi gidebilir. Ama nereye gidecekler? Dünyada İslam ülkesi yok ki o anda. Peygamber şehri Mekke mükerrem o anda. Orada İslam yaşanamıyor. Ne diyecekler şimdi bunlar? Yine sordular. Ya Resulallah, nereye gidelim acaba ama? Peygamber ayağa kalktı Aleyhisselam Hazretleri. Parmağıyla Peygamber Hazretleri denizi gösterdi. Kızıldeniz'i gösterdi. O tarafa gidelim buyurdu. Yani Kızıldeniz'in bir sahilinde Mekke Mükerreme, Arabistan, karşıda Habeşistan var. Peygamber'in Habeşistan'ı gösterdi deniz tarafından. Oraya gidin, oranın hükümdarı adildir buyurdu. Şimdi burada bir incelik var tabii adı cemaatimiz. Peygamberimiz onları Habeşistan'a gidin dedi. O zaman Habeşistan Müslüman değil tabii. Hristiyan ülkesiydi. Fakat Peygamberimiz onlara yani müşriklere karşı Hristiyanlığı ehven hafifti değil. Ona Peygamber şöyle buyurdu. Oraya gidin. Habeşistan'ı gösterdi. Oranın hükümdarı yani Aslan Menajası o adildir. Yani Hristiyanlığa sığınma değil, Hristiyan ülkesi gitme değil de demek ki oranın hükümdarı adildir buyurdu. Oranın hükümdarın şahsiyetine yani kişiliğine Peygamber tavsiye etti onları böyle. Oraya gidin diye. Demek ki İslam dışı başka dine bir olan kişi bile bir devlet başkanı eğer adilse, adaletliyse onu Peygamber övdü bu şekilde. Bir de Peygamberimizden şöyle buyurmuştu muhteremler. Ben adil hükümdarın zamanında doğdum buyurmuştu. O da kimdi? O da İran, Sasan Devleti'nin başı Nuşirevan'dı. Nuşirevan o zaman İran'ın başındaydı. Uzun zaman tahta, saltanatı uzun süre sürdü. O da adildi muhteremler. Ne demek adil? Yani bir devlet başkanı halkını kucaklarsa, ayrım yapmazsa, inançtan dolayı eğer bir devletin başkanı halkını ayır bölerse, ve tabi zulüm bulmuş oluyor efendim. Bunun üzerine ilk olarak Mekke-i Mükerreme'den 5 tane sahabe yola çıktı, ilk olarak çıktılar böyle. Hicret. Göç en acı bir gerçek muhtemelendir. En acı. İş için gitmiyor oraya. Görevle gitmiyor. Oraya rahat edeyim diye gitmiyor. Ne yapıyorlar? Evini, işini, aşını, rahatını, her şeyini terk ediyor. Ancak düzenini kurmuş, yuvasını kurmuş, sırf İslam yaşamak için, Allah için mecbur kalıyorlar. Ta ki doya doya namaz kılabilsinler. İlk 5 kişi. Bunlar kimler? Biri Hazreti Osman. Bir Affan Hazretleri. Peygamberimize geldi Hazreti Osman. İlk Müslüman kendisi. Ya Resulallah. Ben de gitmek istiyorum Habeşistan'a dedi. Peygamber şöyle buyurdu. Osman zevceni, eşini Rukaya, onu da al götür. O sensiz duramaz, sen onsuz duramazsın buyurdu. Eşini götür, yalnız gitme buyurdu. Kimdi onun eşi? Hazreti Rukaya, Peygamberimizin kızı muhteremler. Senin kızı böylece. Allah hikmetine bakınız, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri henüz daha kendisine peygamberlik gelmezden önce iki kızını İlk kızı Hazreti Zeynep'tir, o evliydi. Diğer iki kızı Rukayya, Ümmü Gürsüm. En küçükleri Hazreti Fatma'dır, o da çocuk o zamanlar. İkisini, Rukayya ile Ümmü Gürsüm'ü Ebu Leyb'in iki oğluna nikahlamıştı onları. İslam'dan önce ama. Ebu Leyb hakkında Tebbet İda Suresi gelince Ebu Leheb tabi zaten İslam düşmanı, peygamber düşmanı daha azdı gayet azdı. İki oğlunu çağırdı. Utbe, Uteybe oğulları da. Dedi ki ben Muhammed'e düşmanım dedi. Peygamber amcası kendisi aslında. Ben Muhammed'e düşmanım, onun dinine düşmanım, onun kızıma gelin istemiyorum dedi. Gidin onlara boş geliniz dedi. Hemen iki oğlu da geldiler. Utbe büyük olanı o Rukaya ile nikahlanmıştı. Ama daha bir araya gelmemişlerdi. Yani biz nasıl söz kesiyorsak onlar nikah yapmışlardı. Utbe geldi peygamberimize tabi sert şekilde öfkeli şekilde geldi. Ya Muhammed Ben senin kadına boş durum istemiyorum. Peki sen bilirsin. İsteme tamam dedi. Zaten düşmüyordu aslında sıradan iki hata. Önce verilmişti ona. O çekti gitti. İkinci oğlu geldi Uteybe. Onun küçüğü o. O geldi. O da babası gibi gayet azgınmış böyle. Peygamber'e gelir. Ya Muhammed ben senin kızı istemiyorum. Ben seni sevmiyorum. İstemiyorum. Onu başladım. Peki. Ama öfkesi alamadı Uteybe denen kafir. Peygamber üzerine saldırdı. Peygamber gömleğini tuttu, yakası yırttı Peygamber böyle. Peygamber sarsı Aleyhisselatü'nü. Tabi Peygamber'in görevi kavga etmek değil. Onun görevi her şeyi sineye çekip insan kurtarmak. Ama baktı Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ki bu Teybe'nin gönlünde hiç iman nuru hiç yok. Nasip yok onun böyle işe. Elini açtı. Ya Rabbi canavarlarından bir canavara bunun başına müsaade eyle ya Rabbi dedi. Helak olsun bu şekilde. Peygamber böyle dedi, sesliydi. Uteybe bunu duydu ama onda korktu ama. İçine korku geldi. Kısa bir zaman sonra Uteybe bir kafile, deve kervanı ile Şam'a gitmeye kalktılar. Tabii gece oldu, mola verildi, istat edecekler. İlk Uteybe'yi arkadaşlarına Muhammed bana beddua etti. Ondan korkarım torun bedduası. Beni koruyun dedi. Bu deve üzerinde herkes bunu ortaya aldılar. Etrafı deve çevirdiler. Gece yarısı bir aslan geldi. Çöl aslanı geldi. Diğer deve dokunmadı. Kimse de dokunmadı. Hem Uteybe'ye geldi. Deve aşağı indirdi kendisine. Altını aldı. Çiğnedi, parçaladı, paramparça etti. Gitti muhteremler. Yani hem dünyası gitti, hem ahirete gitti. Diğer Utbe'ye gelince ona İslam nasip oldu. Sayın Müslüman oldu. Tabi ben damadı şerefinden tam mahrum kaldı ama. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bu büyük kızı Rukayye'yi, yani ikinci en büyük Zeynep'in eliydi o. Peygamber bu kızı Rukayye'yi Hazreti Osman'a verdi. Evlendiler, ikisi evlendiler. Fakat çok ama çok mutlu oldular. Öyle bir de Peygamber Hazretleri, ya Osman, sen Rukayyesiz, o sen duramazsın, onu da götürün buyurdu. İkinci giden bu Habeş'e, yani bu beş kişiyi ben gördüm, çok sevdim, onu biraz kısa bileceğim haklarına inşallah. İkincisi adı Zübeyir. Zübeyir bin Avam. Yani Arapçada şöyle denilir, önce oğlun ismi, sonra arkadan babası gelir. Burada bin oğul demektir. Yani avamın oğlu Zübeyir anlamına geliyor. Avam da o cahil zamanında öldü. Hatice validemizin kardeşiydi o da bakınız avam da. Ama avam erken öldü. Hatice Zübeyir çocukken yetim kaldı peygamber gibi oldu. Yetim kaldı. Annesi bunu çok dövermiş Hazreti Zübeyir'i. Yetim kaldı ya. Annesi kim? O da peygamber halası aslında ama Safiye Hanım adı aslında böyle şey. Ama neyse ne hikmetse yetim olan küçük oğlun Zübeyir'i çok dövermiş o onda mı? Bunun üzerine Zübeyir amcası alıyor. Alıyor kendisi. Buna bakacağım diyor. Gerçekten Zübeyir'i çok yetiştiriyor. Böyle. Hadi Zübeyir İslam'a çok genç geldi. Yani yaş itiraflı biraz da. Yani delikanlı daha geçmemiş çağlarında belki de böyle. Yani bülü ermişti tabii. Çok İslam'a geldi Hazreti Zübeyir. Öyle ki İslam'a geldi ki içi İslam'la bütünleşti. Her şeyi İslam'da buldu o gençliğinde. Öyle İslam'a sarıldı. Onu çok seven amcası İslam'a geleni duyunca başla bunu o dövme şimdi. İslam'dan dön diye. Dönemiyor ki ama. Dönemiyor ki böyle. İçi Allah diye yanıyor. Ölüm onlar hiç kalıyor böyle. Onlar candan baştan geçiyorlar. Öyle imanlara kuvvetlenmiş. Bakın muhteremler. Amcası onu koru amcası ne yaptı? Onu bir hasıra serdi. Tavana böyle bağlı da ateş et altına da onu dumanla eza verirken işte böyle. Bu şekilde İslam dönmesi için, ama tabi dönmedi elhamdülillah. İşte bu da ne yaptı? Dayanamadı Mekke-i Mükerreme'de, bu da Habeşistan'a gitti. Üçüncüsü, yine Has Osman bin Maz'un. Yani babasının ismi Maz'un bu. Has Osman, bu da Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin süt kardeşi oluyor kendisi. Peygamberimizle arası çok iyiydi İslam'dan önce. Peygamber buna gitti. Daha ilk İslam başında, yani daha gizliyken daha. Osman, gel. Senin yerin İslam. Sen İslam'a gel, buyurdu ona. Peki düşüneyim falan dedi. Ama kendi aslında yumuşakmış kendisi yapısı. Böyle hayalı bir şeymiş kendisi de. İslam birden gelmedi. Fakat peygamber bırakmadı ama. Arada bir gitti. Hep bunu davet peygamber. Hep davet etti. Sonunda peygamberimize utanarak İslam'a girdi. Utanarak İslam'a geldi. Evet, ya Resulü Müslüman olacağım dedi. Kendisi de getirdi. Müslüman oldu. Namaz da kılıyor. Ama işi tam İslam'da uyum sağlayamadı. Bir gün otururken peygamberimiz yanında vahiy geldi peygamberimize. İnna ye emürü mutlu okunan ayet-i kerimeye gelince o anda öyle bir hal geldi ki Osman'a. Öyle bir hal geldi ki içerisine, ruhsal bir cezbe hal geldi kendisine. Birdenbire Allah'a de yandı o anda. Öyle bir hale geldi. O hale geldi. Kısa bir zaman sonra peygamberimize geldi. Ya Resulallah, ben eşim Hable'yi boşamak istiyorum. Bana müsaade, izin verir misin? Sordu peygamberimiz. Peki ya Osman, eşin Hable'nin ne suçu var? Niye onu boşuyorsun? Ya Resulallah, suçu yok. Benden daha iyi o. Benden daha kuvvetli Müslüman. Ama ya Resulallah, ibadet etmeye doyamıyorum dedi ya Resulallah. Namaza, Kur'an'a, zikre doyamıyorum ya Resulallah. Eşimin hakkı kalacak diye korkuyorum. Yani bakın muhteremler, geceleri o kadar kendini Allah'a ibadet veriyormuş ki, bunu nasıl yapabiliyor? Elinde değil böyle. Öyle aşk gelmiş, maş gelmiş böyle, cezbe gelmiş. Böyle feyiz alıyor. Eşimin hakkını yere getiremiyorum diye şey böyle. Peygamber müsaade etmedi kendisine. Ve bu mübarezat muhteremler Medine'de tabii hicretten sonra, önce Habeşistan gitti bunlar da, sonra Medine'ye geldi. Medine münevverde ilk ölen sahibi bu oldu. O zaman işte, Medine'de. İlk olarak bu öldü böylece. İşte. Haber geldi peygamberimize. Ya Resulallah, Osman bin Maz'un vefat etti diye haber geldi. Daha peygamberi doyamadan böyle Medine'de vardı. Hemen peygamberimiz gitti, yıkanmaktaydı böyle. Yıkanmış, kefene sarmışlar. Peygamberimiz onun alnından öptü muhteremler kefene böyle. Allah'ın Resulü peygamberimiz onun alnından öptü. O anda peygamberimize bir çok duygu geldi. Peygamberimiz ağlama başladı peygamberimiz. Peygamber'e yaşları Hazreti Osman'ın kefendi içinde yanaklarına geldi böyle. Yüzü peygamberin gözyaşıyla kefenin içine girdi. Öyle girdi. Şimdi namazı kılındı ama nereye gömülecek? Tam Medine'de mezarlık vardı önceden. Halk müşriktü tabii. Orası müşrik kafir mezarlığıydı. İlk bu düşünün sahabelerden nereye gömülecek? Şimdi başladı sahabeler. Ya Resulallah, nereye gömüyorum ya Resulallah? İşte orası, burası araştırırken peygamber buyurdu ki, bana Rabbim emir verdi, Bekiya, yani cennet-i Bekiya dediğim mezarlık. Oraya gömülecek bu muhteremler. Peygamber bizzat başına gitti. Oraya elhamdülillah ilk gömülen sahabeden Medine mezarlığına Hazreti Osman muhteremler. Ondan sonra kim ölse oraya gömülmeye başladı. Oraya gömülmeye başladı. Üç komşuluk vardır. Üç komşuluk vardır. Biri dünya komşuluğu. Biliyoruz, hepimiz tabi biliyorum muhteremler. Hatta bir atasözümüz vardır. Ev alma, komşu al derler. Allah korusun, kötü komşu insana dünyayı zindan eder, cehenneme çevirir kötü komşu dünyada. İşte üç komşuların biri dünya komşuluğu, bir kimsenin iyi komşuları oldu mu, o kimse dünyada cennet hayatını yaşar, iyi komşu oldu mu. İkinci komşuluk, mezar komşuluğu, mezar komşuluğu böylece. Bir gerçek bir Müslüman, Allah diye aşık yanan bir Müslüman, eğer günahkar olsan gömülürse, o da orada kötü komşudan zarar görüyor muhtemelen böyle. Görüyor böylece. Bunun için bakınız, hep belki de farkındasınız tabii değil mi böyle? Nerede bir büyük evliye yatırı varsa, hep yanında mutlaka mezarlar vardır yatırım böylece. Hep vasiyetmişlerdir. Beni falan yere gömün, falan yere gömün diye. Polisi var mı? Var tabii muhtemelen değil mi ya? Yatıyorsun mezarında. Komşudan nurlar geliyor, feyizler geliyor, melekler geliyorlar. Orada sohbetleri yapılıyor mezarlarında. Orası da bir alem. Onlar hep uyumuyorlar mı? Ruhlar da böylece. Geliyorlar, geziyorlar, görüşüyor birbirlere, melekler geliyor, sıhhatlar geliyor, feyizler geliyor. Bir insanın makamı o kadar güzel olmasa bile, şimdi kişi bakıyor yattığı yerden, Resulullah ziyarete geliyor, yanındakine geliyor böylece. Evliyalar geliyorlar. Onun mezarı cihan bahçesi, onun kokusundan da faydalanıyor. Üçüncü komşulukta, inşallah nasip etsin, cennet komşuluğu muhteremler. Dördüncüsü, Abdullah bin Mesud Hazretleri, ilk beş kişinin birinden budur. Hazreti Abdullah bin Mesud Hazretleri Mekke mükerremede koyun çobanlığı yapıyordu kendisi. Boyu kısa, çok da zayıfmış kendisi de. Gayet zayıf, kısa boyluymuş, aciz bir şeymiş. Bunun için deve çobanlığı yapamıyormuş. Ancak koyun çobanlığı yapabiliyormuş. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Bekir yanına aldı, çıktılar Mekke'nin dışına. Amaç ne? Tabi tur atmak, gezmek değil. Bir kişiyi kurtarmak, İslam'ı getirmek. Peygamberimiz Abdullah bin Mesud'u gördü. Yanına gitti. Ya Abdullah, biraz süt bize verir misin? Yani koyun bile sahip de. Bize biraz süt verir misin biraz? Dedi ki, ya Muhammed dedi. Daha Müslüman değil tabii. Koyunun hepsi sütsüz dedi. Hiçbirinin sütü yok bunların böyle dedi. Bu sütler böyle. Peygamber bir koyuna baktı. Peki Abdullah, bunu sahsak olmaz mı? Dedi ki, ya Muhammed, o da hiç daha doğurmadı zaten daha o. Ona hiç süt yok ondan da. Peygamber dedi ki, Abdullah, sen bana izin verirsen ben sahayım mı onu? Güldü, sağ bakalım dedi, çıkarsa çap, or bakalım dedi. Peygamber tuttu mübarek hayvanın memesi muhteremler, sanki çeşmenin kurnasını açtı böylece. Getir bakalım bir kap, getirir kap, doldurdu, iç bakalım, abi isteyin iç bakalım, kendi içti, doldur kabını, çeşme akıyor, süt akıyor, havaya akıyor bu şekilde. Tam bunu görünce, ya Muhammed bu ne oldu? Haber yokmuş daha peygamberinden. Dedi ki, ya Abdullah, Allah'ın peygamberlik verdi. Allah'ın Resulü'yüm, size iman davet ediyorum. İçi zaten tertemizmiş, İslam'a tam layıkmış. Hemen orada kendisine getirdi, Müslüman oldu muhteremler. Ondan sonra artık çobanlık yapamadı ama. Hep peygamber yanında, her zaman böyle. Hep peygamber yanında. Mekke-i Mükerreme'de ilk olarak Kur'an açıkça okuyan bu zat oldu muhterem. Mekke mükerremede. Resulullah Aleyhisselam Hazretleri'ne Er-Rahman Suresi gelip peygamberimize. Peygamber buradaki eshabına, yandakilere, o andakilere bunu kim okuyacak gidip de müşriklere, Kabe'nin yanında. Takip durakladılar. Ne demek? Yani tekme, toka, dövülmek, yaralamak, öldürülmek. O şekilde biraz dururlar. Hazreti Abdullah mesela ayağa kalktı. Ben okuyayım ya Resulallah. Boyu kısa. Çok zayıf, aciz çok böyle. Ama imandan gelen bir enerji kendisine böyle. Galeyana geldi, ben okuyayım ya Resulallah. Peygamber bir cevap üç sefer soruldu. Hep o atılınca, git oku bakalım peki dedi. Geldi, elbe çekti. Er-Rahman, Alem, Kur'an diye başlayınca kalktı müşrikte, bunu başta dövmeye başladılar. Ebu Cehil kafir de geldi ve kulağına bir tokat vurdu. Kulağı yarıldı. Kulağı yarıldı. Kulağın başına kan akmaya. Döndü geldi peygamberimize. Hatta İbn-i Asas'ın gözüne yaşlı gelmeye başlamış. Tabi peygamber iş nedir bu? Bir sahabesi böyle dövülmüş, kanı işten geliyor. Üzgün. Onu Cebrail Aleyhisselam da geldi. Ama Cebrail Aleyhisselam gülümsüyor. Peygamber diyor ki, ya Cebrail kardeşim niye gülümsüyorsun? Bak benim abla İbn-i Mesud'a baksana kanlar içerisinde. Ya Resulallah, yine de anlarsın için güldüğüm böyle. Peki neye gülmüş? Bakın muhteremler. Bedir'de, Bedir Savaşı'nda Ebu Cehil denen kafir orada ağır yaralı olarak yere yatıyor. Harp bitti. Ebu Cehil de ağır yaralanmış. Artık ölmüş son anlarında yatıyormuş. Peygamber diyor ki, bakın bak Ebu Cehil nerede, onu bulun bakalım. Hazreti Ebu Mesud koştu gene. Hemen orada koştu. Baktı Ebu Cehil'i buldu. Tanıdı. Ama ölümü, yaşıyımı belliydi hayatı da. Ayağınla Ebu Cehil'in göğsüne bastı. Ebu Cehil'in kendi gözünü açtı. Ey çoban! Yüksek yere çıkmışsın dedi ona. Yani onu hakikaten görüyor bu şekilde. Kimde? Zafer kimde? Ebu Cehil o durumda. Allah bize nasip etti elhamdülillah deyince. O Muhammed'e söyle, ona daha çok şu anda intikamın kinim var ona karşı yapıyorum. O da hemen başını böyle kesti. Başını kesti, orada öldürdü onu. Şimdi onun neden başını dedi, Resulullah göstereyim. Şimdi Ebu Cehil'in başı, o kafa, İslam'a tabii çok muazzam baskı yaptı Mekke-i Mükerreme'de. Bir de zırh giymişti Ebu Cehil denen kafir, çok iriydi kendisi de. Hazreti Mesud zayıf, aciz, küçük olduğu için kendisi Ebu Cehil'in başını kaldıramadı. Ağır geldi. Kaldıramayınca baktı, nasıl götüreyim? Orada bir buldu, kulağını deldi. İpi kulağına bağladı, çıktı. Böyle başını çeke çeke peygamber yanına geliyor. Tam peygamber yanına geldi. Cebrail Aleyhisselam yine geldi, yine gülümsüyor. Peygamber, ya Cebrail neye gülümsün şimdi? Bak Resulallah dedi bak. Bir zaman gülmüştün, sen bana bunu sormuştun ya. İşte bak kulağa kulak, kısa da kısa. Başlı yanında gidiyor bu şükürler buyuruyor. Tabi bu sahabelerin alı cemaatimiz, yani her birinin hayatında öyle tat anılar var ki her birinin anılarında. Mesela bunu bir anısını anlatayım. Tabi bitmez o aile konuşsa bir sahibi yok, bitiremeyiz. Bir gün Medine Münevvere'de peygamber buyurdu ki, ya Abdullah İbn-i Mesud, gel bana bir Kur'an oku bakayım dedi. Kur'an oku bana. Hazreti İbn-i Mesud çok da mütevazı tabi. Ya Resulallah, ben mi sana Kur'an okuyacağım? Kur'an sana nazil oluyor ya Resulallah. Yani ben kim sana Kur'an okuyayım? Peygamber şöyle buyurdu. Ya Abdullah oku. Ben senden Kur'an dinlemek istiyorum başından böyle. Nisa suresi okumaya başladı. Bir ayet-i kerimeye geldi ki mahşer günün tasvir ayet-i kerimeye gelince peygamberimiz şey yaptı. Kıf yeter dedi böyle. Baktı İbn-i Mesud başını kaldırıp baktı. Peygamber yaşlı geç görünüyor. Peygamber dayanamamıştı. O okunacak bu şekilde. Bir de Hazreti Abdülhamir Af Hazretleri beşincisi de ona o şekilde geçmişti muhtemelen. İlk olarak işte bu beş kişi Mekke'den çıktılar. Bugün bulunan biliyorsun deniz sahili Cidde'ye, yani o zaman tabii yoktu olan şehir orada, boş orası. Cidde'ye geliyor bunlar. Oradan gemiyle karşıya gittiler. Arakadan peyderpey giden çok olmuş tabii oraya. Asame denen kişi, yani adı Asame, Habeş hükümdarı. Ülkesi Hristiyan bunların. Bunları iyi karşıladı. Bunu adi derdim bunlara karşı. İyi karşıladı bunları. Hatta bir gün bunları topluyor da oraya gelen muhaciri, o sizin peygamberinize gelen vahiden diyor. Bir şey okur musunuz bana? Şöyle baktı sahabeler, Hazreti Cafer de oradaydı. Hazreti Cafer, Hazreti Ali'nin abisi. Dediler ki Cafer okusun dediler. Hazreti Cafer bin Tayyar. Muhtemelen şehit oldu biliyorsunuz. O da şehit oldu. Yani Tayyar uçan anlamına geliyor. Eskiden uçak değil, eski adı Tayyare idi eskiden. Tayyare. Uçak, yani uçan anlamına geliyordu. Hazreti Tayyar Yasin-i Şerif'i okumaya başlayınca Hazreti Asame, onda Hristiyan kendisi, ağlama başladı. Elhamdülillah Müslüman oldu. Hatta o öldüğü zaman, Habeşistan'da öldüğü zaman, Cebrail Aleyhisselam Peygamber'e geldi, Medine'ye geldi. Ya Resulallah, Asame şu anda yıkandı, kefenlendi, cenazesi hazır, on namazını kılın buyurdu. O Habeşistan'da, Peygamberimiz Medine'de o namazını kıldılar. İşte buna binaen Şah mezhebinde gıyabi namaz kılınabiliyor. Hanefi'deki hikmetleri daha sırları başka tabi ona girmiyor. Konuya girmeyeceğim. Bu şekilde sahabenin pek çoğu Habeşistan'a gittiler. Mekke mükerremede Peygamberimiz kaldı. Tabi diğer daha sahabelerin kaldılar Mekke'ye mümkün gitmeleri kaldılar burada. Nübüvvetin 6. yılı, yani Peygamber'in başı 6. yılında bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Safa tepesine çıktı, oturdu oraya. Ebu Cehil denen kafir oradan geçerken Peygamber'i görünce bakın muhtemelen, yani bu kafirlere bakın değil mi yani, kafir. Derler ya işte, hoşgörü, hoşgörü. Hep bunu İslam'da bekliyor ondan böyle. Onda yok hoşgörü ama. Ebu Cehil, Peygamberimize çok hakaret etti orada. Aşağı hakaret etti böyle şey. Daha Peygamber cevap vermiyor, sineği çekiyor. Akşam üzeri Hazreti Hamza ava gitmiş. Hazreti Hamza Peygamber'in amcası kendisi. Hazreti Hamza o gün ava gitmiş. Akşam avdan dönüyor. Henüz Müslüman değil ama. O kuyu ile beraber o günkü onların adeti üzere Kabe'yi tavaf ediyor. Evine gidecek. Oradan birisinin cariyesi, yani köle bir kız önüne çıktı. Ya Hamza, kaçan tavşanı ben de kovalarım. Eğer sen Hamza isen, Hamza'nın bir ağırlığı vardı, pehlivan yapısı vardı kendisinin, Mekke'de çok ağırlığı vardı. Eğer sen Hamza isen, kaçan tavşanı kovalama da, bak yeğenin Muhammed'e, Ebu Cehil'in böyle böyle yaptı. Sen Muhammed'ine, yetim Muhammed'ine sahip çıksan dedi bence. O kız da cariye Müslümanmış, imanı gizliyormuş ama. O gün tam adı kendisini, Hazan'a böyle söyleyince, Hazreti Hamza'nın tabi akrabalık damarı, kurbiyet deniyor buna. O damarı dokundu bu sefer. Evine gitmedi, döndü, tekrar Kabe'nin yanına geldi. Ebu Cehil'i gördü karşıdan. Yanında kalabalık adamlar oturuyorlar. Hemen çelik yayını aldı. Ebu Cehil'in başına hızlıca bunu vurdu, başına yardı Ebu Cehil'in. Seni benim Muhammed'im hakaretlerden. Kalkıp diğerleri müdahale kalkıştılar. Ebu Cehil oturun. Hamza haklı dedi bence. Dedi. Hasan'ın başını yardı. Oradan Peygamber'e gitti. Evine gitti. Sordu Hasan Ebu Cehil yanındaki arkadaşları, adamları. Niye bize müsaade etmedin? Üzerine çullanalım da biz ona bir şey yapalım diye. Dedi ki eğer bize kızarsa gide Müslüman olabilir dedi. Hamza Müslüman olursa o zaman bizim kaybımız olur de böyle. Yani baş yaralanmasından razı ki Müslüman olmasın böyle şey. Hazreti Hamza Peygamber önüne gitti. Dedi ki ya Muhammed yeğenim, Ebu Cehil'den senin intikamını aldım ben. Bak hala yayı kanlıymış. Bak bu yayla kafasını yardım. Sen de üzülme, hazır olma. Senin onun hakkını aldım, intikamını aldım ben ondan. Peygamber şöyle başını kaldırdı. Ya ammi, ya amca. Ben intikam için dünyaya gelmedim. Benim görevim insanları kurtarmak, İslam'a getirmek. Onun başı yaralanmış, yaralanmamış, bana hiçbir şey yok bunun. Peki ya yeğenim ne iş üstüne de? Amca gel Müslüman ol amca dedi. Getir kelime-i şehadet amca dedi. Kurtul. O zaman ben sevinirim dedi. Hamza ama olmuş. Der. Manen tam o duruma gelmiş. Peki ya Muhammed dedi. Tuttu elini. Orada elhamla kelimesi getirdi. Müslüman oldu. Hasan'ın Müslüman olduğu için Mekke'de duyuldu. Haşimoğullarından, Kureyş'ten ağırlığı var, çevresi kalabalık, kendi fiziksel gücü de çok kuvvetliymiş kendisinin. Her açıdan Mekke'de sayılı kişiymiş. Bunu İslamlaşmışlarla beraber Ebu Yeşin çılgına döndü. Ne yapalım, ne edelim? Toplandılar bir evde. Özona bir evleri vardı. Toplanma evleri toplandılar orada. Buna bir şarap bulalım. Bu kadar baskı yapıyoruz. Öldürüyoruz. İşkence yapıyoruz. Engelleyemiyoruz böyle işte. Tek işlem İslam'a dönmüyor ama İslam'a girenler çoğalıyor. Engellenmiyor İslamiyet. Ne yapalım buna? Buna bir karar verelim. Toplandılar, ileri gelenler kafirler. Sonuç şu oldu kararları. Haşa, Peygamberimizin öldürülmesine karar verildi. İttifaklı karar verildi. Ancak Peygamberimiz öldürülürse bu işleri biter de bastı verdi. Bu öldürülmesi şart mı? Şart. İttifakla buna karar verildi öldürülmesine. Güzel ama bunu işte kim yapacak? Evet, Peygamberimizi belki onlar için öldürmek kolay onlara göre, o göre açıdan. Tabi Allah'ın Resulü, son peygamber, din tamamlanacak. Allah'ın korumasında. Onlar işin bu yönünü de bilemiyorlar. Onlar aslında Peygamberin fiziğine bakıyorlar. Yani yutulacak bir lokma gibi görüyorlar Peygamberimizi. Yalnız eğer Peygamberimiz öldürülürse istora kan davasına dönüşecek. Haşimoğullar hep ortaya girecekler. O zaman koyduk o zaman kural böylece. İş büyüyecek. Bunun için herkes başını eğdi. Kimse bunu üzerine alamadı peki öldürmeyi. Herkes baş önünde duruyorlar. Ebu Cehil bakına bakına çıkmayan bir kişi, yok mu bir kişi? Tabii teşvik ediyor. Hatta ödül kondu ortaya. Şu kadar benden deve, şu kadar benden para diye ödül ortaya konuyor. Hazreti Ömer ayağa kalktı. O da onun arasında o günü. Bak mutlaka. Onun arasında o da bence. Ayağa kalktı. Bu işi ancak Hattab oğlu Ömer yapar dedi kendisi işi. Alkışladayım onu. Ebu Cehil, Ömer ben seni bunu bekliyordum. Hazreti Ömer, Mekke'de en sözü geçen bir kişi. Herkesin çekindiği bir kişiymiş böyle. Dediğini yapan, son düşmeyen kişiymiş. Ayıbın sonucu nereye varır? Düşmemiş bu böyle. Akılcı değil böyle. Nefsaneymiş, dediğini yapan kişiymiş. Dedi, ben şimdi gidiyorum dedi. Muhammed'in başını kesip size getireceğim dedi. Gidin siz Kabe'de bekleyin orada bakın. Kılıcını aldı, yola çıktı. Gayet hırslı, intikam hırsıyla öfkelenmiş. Artık yüzü kan çağına dönmüş yüzüyor. Gidiyor. Ama Peygamberimizin bulunduğu anda yeri bilmiyor ama. Peygamberimiz gizli çalışıyor o sesleri. Yolda bir arkadaşını gördü. Eşek Nuaym diye. Hazreti Nuaym Müslüman olmuş. Ama İslam'a gizliyormuş. Hazreti Ömer'i öyle çok kızgın, heybetli, telaşlı görünce düşman da biliyor İslam'a karşı. Hazreti Nuaym korktu. Bir engelleyebilsem ben bunu dedi. Ömer nereye bu şekilde de çok telaşlı görüyorum seni. Muhammed'in başını kesmeye gidiyorum. Eyvah ne yapsın şimdi? Canını verecek ama onu engelleyemeyecek. Yetmiyor gücü. Ömer'e gücü yetmiyor tabi. Yalnız şöyle dedi. Ya Ömer, korkarım büyük işe girişmişsin dedi. Hadi Muhammed'i öldürün diyelim dedi. Arkada bu kadar Müslümanlar var. Bu kadar Haşimoğulları var, İslam'a gelmeyenler var. Onlarla sen değil, sen bütün süvarları başaramazsın onlarla. Demek ki sen beni tanımıyorsun dedi bu sefer arkadaşın Nuaym'e. Önce senin başını keseyim dedi. Sen Müslümansın galiba. Dedi ki Ömer, sen beni bırak da ama bak senin kız kardeşin Fatıma enişten Seyit onlar Müslümanlar dedi. Niyet Ömer oraya yollayıp Peygamber'e haber verecek gizlice. Önlem olması için. Olamaz Hazreti Ömer. Bir araştır bak dedi. Hazreti Ömer bu sefer çıldırır gibi oldu. Nasıl kız kardeşi, öz kardeşi Fatıma. Enişte nasıl Seyit, hem amcaoğlu oluyor. Nasıl bir şey olur bunlar dedi böyle. Bu sefer yolunu değiştirdi. Onlar da gitti böyle. Sokağa girdi tam dönünce hemen yakınmış sokağa dönüştü orada. Baktı gerçekten Kur'an okunuyor orada. Kur'an okunuyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne yeni vahiy ayet-i kerimeye gelince Peygamber özel görevlisi vardı. Hazreti Habbab. Ateşi yakılan yani. Konu geçmiş evvelki hafta. Hazreti Habbab böyle. Ateşi yakılan, sırtı yanan kişi. Bu okuma yazma bilirdi. Peygamber gizli Kureyşliydi böylece. Hemen bunlara bir şey yazardı bu. Eve gizlice gelirdi. Nerede İslam evi hani varsa oraya gelirdi. Yazı bile yazıp alırdı. Bilmeyeni ezberletirdi onları. Bence. O gün de Taha suresi yeni gelmiş. Hasta bunu bir dereye yazmış. Birkaç yıl dolaşmış. Ömer'in karşısına gelmiş böyle. Onlara bunu ezberletiyor. Onlar da güya gizli okuyorlar. Yani kısık sesle okuyorlar. Ezberlemeye çalışırken ama o Kur'an'ın feyzi onunla o günkü İslam yani ya, Resulullah saadet böyle şey. O zor günün insanları bunlar. Öyle büyük veliler bunlar. Bunlar güya gizli kıs sesle okuyor zannıyla aşağı gelmişler ses okuyorlarmış. Hazreti duydu ama şimdi. Hemen kapıya geldi. Kapıdan kilitlemişler. Tam başlı kapıyı tekme tokat vurma kaybı başladı. Bir baktı eniştesi Seyit, Eyvah Ömer geliyor. Korktular şimdi. Hazreti Habbab'ı bir yere gizlediler. O sure yazdı ayet-i kerime bir yere gizlediler. Seyit çıktı, açtı kapıyı. Ömer ne bu kadar telaşlı falan derken, hiç konuşmadan iki yerini tuttu eniştesinin kışın böyle yakasından, kaldırın yere vurdu böylece. Çat yere vurdu. Yere düştü o. Beli falan bayağı incirmiş orada. Bunun üzerine kardeşi Fatma çıktı. Abi ne yapıyorsun benim eşime kocama? O ne suçu var derken bir dakika onun yüzüne vurdu. Kardeşine vurdu. Onu yere düşürdü. Fatma eşinin ağzından burnundan kan boşalmaya başladı. Abi yerden şimdi. İmanın tabi yani candan tatlı geliyor. Tabi yaşayanlar biz bunu bilemeyiz. Yaşayanlar da bunu bilirler. Yani can hiç kalıyor yanında böyle. Allah aşkı yanında tabi. O hale gelmişler. Abi beni öldürebilirsin ama İslam'ı ayıramazsın be. Seni de Allah yarattı. Sen Allah'a döneceksin. Sen öleceksin. Başlamadan İslam tebliğ etmeye. Hazreti Ömer değişti muhteremler. Bak, bir anda. Kalbi Hazreti Ömer birdenbire değişti. O Abdül'ün dili dana gibi olan Ömer öyle bir koyuna dönüştü bir anda abi ayakta. İçine merhamet geldi, acıma şefkat geldi ve oturdu yere. Kardeşim Fatma, okuduğun şeyi bana verir misin? Ben de bir bakayım ona. Vermem. Bilmi tamamdırmışsın daha. Abi öldürürsün, vermem ben sana ona. Kardeşim söz veriyorum. Okuyacağım, yırtmayacağım, yine sana iade edeceğim onu. Peki. Söz verdim, yaparmışsın tabii. Kalktı yapıp kardeşim Fatma, ama abi sen şu anda müşriksin. Hiç olmazsa abdüz al da bari sonra onun eline vereyim. Hiç olmazsa dedi. Onu abdüz aldırdı. Tutdu eline. Hazreti Ömer abdüz aldı. Okumaya büyüdü Hazreti Ömer de. Okumaya başladı. Böyle kelime kelime okuyor. Tabi anlamını da biliyor kendisi. O anda Rabbim'in gönlüne fütuhat da verdi. Böyle bütün esrara vakıf oluyor. Şu ayet-i kerimeye geldi. Bismillah. Levhü Muhafiz samat vel erdi ve ma beynehuma ve ma tahte sera. Buraya geldi böyle. Lehu Allah'ındır. Onun mülkü, onun emrinde, bak, onun kez denetiminde. Ma fis semavati vel erdi. Gökler, göklere ne varsa bak böyle. melekler, atmosferdeki gazlar, o yıldızlar, galaksiler, şunlar varsa muhtemelen. Ve ma beynihuma ve ma tahte zera. Yer altında. Yani yer kabı altında da ne varsa. Böyle. Hepsi Allah'ın mülkü. Emrinde, onun denetiminde. Yani her bir zerre Allah'ın mülkü, onun denetiminde. Hazreti Ömer'in açıldı feraseti böylece. Şu alemi görü gibi oldu. Evet doğru böylece. Zaten bir zerreyi hakim olamayan büyük şeye hakim olamaz. Böyle. Her şey zerde meydana geliyor. İş yaptı. Kardeşim Fatıma. Ben de Müslüman olacağım dedi. Hemama. Hazreti Habbab tabi duyuyor konuşmaları. Çıktı. Ya Ömer, bu sabah Resulullah dua ediyor, İslam'a gelmek için senin böyle dedi. Gel seni Resulullah'a götüreyim. Hazreti Habbab bunu aldı şimdi. Hazreti Ömer gidiyor ama boynu önünde, alem değişti, yere yavaş basıyor artık böyle. Allah diye içi yanıyor böyle. Yanıyor. O gün Peygamber Hazretleri Hazreti Erkam'ın evindeymiş, Safa yanında. Onun evi daha biraz muhkemmiş, koruma altındaymış. Yüksek duvarlar da varmış. Oradaymış. Tabi yanında sahabeleri var Peygamberimizin. Onlar Peygamberimizin sohbetinde o ruhsal halde ki yani cennette değişmez muhtemelen. Vallahi yemin de değişmez muhtemelen. Böyle tatlı bir hal böyle şey. Bir gözcü kapıda varmış. Geldi. Ya Resulallah Ömer geliyor. Ama Cebrail Aleyhisselam Peygamber'e geldi daha önceden. Cebrail Aleyhisselam haber verdi. Ya Resulallah, Ömer'in kalbi iman nuru geldi. İçi yanıyor, buraya geliyor. Müslüman olacak ama. Peygamber haber var tabi Peygamberimizin. Ya Resulallah, Ömer geliyor. Oradaki bir tedirginlik oldu. Hasan'da da şimdi orada. O da hemen kılıcına yapmış, sarıldı. Peygamber otur, otur. O iniyeti oturun, oturun, bak, oturun bakalım. Hasan Ömer kapıdan girdi ama tabi Mekke'de büyüdüler. Her zaman görüştüler. Ama hiç sanki Peygamber'i görmemiş. Daha o iman nuru ile Peygamber'i karşıdan görünce hakikati Muhammed'i muhteremdir. Hakikati Muhammed'i deniyor böyle şey. Filiste atom anlatılmış değil böyle şey. Beden değil böyle, etleri değil böyle şey. Peygamber hakikatinin gerçeği gördü. O nurunu gördü böyle şey. Arş-ı verişi aydınlatan güneşin nurunu gördü. Hazreti Ömer'in dizinin bağları çözüldü. Yürüyemiyor şimdi, tutuldu. Böyle. Böyle yandı, yandı, yandı böyle. Dizinin bağları çözüldü. Ayağı atamıyor. İki kişi koluna girdiler ve getirirler. Oturup Peygamber önüne. Ya Resulallah, çabuk Müslüman olacağım. Yani o anda işte bir korku geldi. Ölü vermeyeyim İslam olmadan diye. Peygamber tut elinden. Ya Ömer kul, söyle bakalım dedim. Bir söyleyeyim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Bunu Allah'ın Resulü Peygamber söyledi. Hazreti Ömer söyledi. Orada bulunan Hazreti Amzalar, diğer sahabeler hep bunu söylediler beraberce. Söylediler. O güne kadar kim İslam'a gelirse hep bu gizli tutulurmuş. Bu mesele gizlice olurmuş. Fakat orada bulunan sahabeler Hazreti İslam'a gelme o kadar sevindir ki o anda eline olmadan tekbire başladı bunlar getirmeye. Sessiz sizi beraber. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye böyle. Öyle bir sevinç oldu, hal oldu. Hazreti Ömer ağlama başladı. Yani cezbe geldi böyle. Aşk geldi böyle. O tatlı bir ağlama. O kadar tatlı, fiiz ağladı, ağladı, ağladı. Peygamber Efendimiz bari göğsüne onu şey yaptı, sıvazladı. Sonra sakinledi. Ya Resulallah, biz kaç kişi Müslümanlar? Bir Peygamberimiz, sen 40. Müslümansın. Yani 40'lar meclisi, orada meydana gelin. 40 Müslümansın böylece. Ya Resulallah, niye burada gizli oturuyoruz? Çıkalım meydana ya Resulallah. Gidelim Kabe'de namaz kılalım. Peygamber peki ya Ömer. Vakti geldi, çıkalım şimdi. Hazreti Ömer şimdi öyle geçti. Peygamberimizi korumak için yani böyle. Peygamber onun arkasında Hazreti Hamza, Hazreti Bekir bir yanında, diğer sahabe arkalarında ilk İslam'ın açıkça bir, yani bugünkü deyimle gövde gösterisi denen yürüyüş böyle, küfre karşı çıkışı bu şekilde. Şimdi diğer yanda ne oluyor? Diğer yanda Ebu Cehil, orada bulunan bütün kişiler, müşrikler oturmuşlar Kabe'nin bir yerine. Ömer'den peygamberin başını bekliyor onlar şimdi ama. Ömer bunu yapar mı? Yapar. Kesin bu. Kesin bu. Onlar peygamberin başını bekliyor şimdi onlar böylece. Bir de gözü koymuşlar. Onlara müjde verecek. Ömer peygamberin başını getiriyor derden böylece. Gözü bağırdı. Müjde, müjde. Ne var? Ömer geliyor. Hep teslim olmuş geliyor buraya. Teslim almış. Oradaki sevindiler. Ebu Cehil çok cin fikri kafir ama. Hamza orada mı? Ali orada mı? Ebu Bekir orada mı orada? Onlar can verirler, peygamber vermezler onlar. Bunda bir şey var bunda. Bir soğuktu ilerler şimdi. Ebu Cehil başlarında kalktılar büyük bir kafile. İki kafile şimdi böyle karşılaştılar. Ebu Cehil'e baktı. Ömer, ne oldu sana? Ömer şunu söyledi. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Aleyhisselam Efendisi. Bunu deyince Ömer senin sümmetiler şöyle dedi bu sefer. Beni bilen bilir dedi. Hattab ol Ömer'im ben dedi. Kim Muhammed yan bakar seyredi. Artık karşı Ömer babam nasıl bunu verdi. İlk İslam'da orada namaz açı kılındı orada. Bir. Toplandılar böyle orada bulunan sahabeler kimse dokunamadı. Şimdi ne oldu aziz cemaatimiz? Baktı Mekke müşrikleri, hatta Ebu Cehil'in şöyle diyor Ebu Cehil. İşte diyor kavmimiz bu ülkeye bölündü diyor. Hasım İslamlaşması ile bugün diyor Kureyş kavmi ikiye bölündü bugün diyor. Artık İslam bir güç oldu karşısında artık böyle oldu. Bunun üzerine yine toplandı Ebu Cehil. Ne hikmetse muhteremler, yani zavallayacağım kendisine şimdi baktım. Yani zavallı insan böyle. Hep sırf şerre, yani şeytaniyete çalıştı. Yine yani topladı, müşrikler hep topladılar bunları. Bu da bir karar aldılar. Müslümanları dinden geri döndürmek ve yeni insan İslam'a gelmeyi önlemek için tedbir aldılar. Abluka. Altın alacaklar bunları. Ve toplamda karar aldılar. Bu bir kağıda yazıldı. Bundan sonra Müslümanlarla ve Haşimilerle Ebu Talib şeyden dahil İslam'a gelmeyenler bile Peygamberimizin soyu olduğu için bundan sonra Müslüman Haşimilerle kimse görüşmeyecek, selamlaşmayacak, kız alıp kız vermeyecek, hasta olsa ölse cenazesine hastalığına gitmeyecek, mal almayacak, mal satmayacak. Bunu bir ahitname deniyor. Yani sözleşme. Bunu kağıda yazdılar. Her birine parmağını basıp orada Lat uzay için yemin ettiler. Bunu yazdılar. Bunu güzel bire aklanacağı ipek bezlere sarıp bunu Kabe'ye astılar. Tabii Kabe kapısı kilitli. Kimse açamıyor kapısını da. Bunun üzerine ne kadar Müslümanlar varsa, Haşimler varsa her biri Ebu Talib mahalle toplandılar bu sefer, hediye toplandılar da. Gerçekten Müslümanlar için çok güç şartlarda yaşamak zorunda oldu böyle şey. Çarşıya çıkamıyorlar. Dövme sövme. Bir Hazreti Hamza çıkabiliyor. Kılıç elinde. Hazreti Ömer, o zaten pençe pençeye geliyor, ona şey yapamıyorlar. Hazreti Bekir'e de pek dokunamıyorlar. Arkası çok kalba falan derken. Ama diğer Müslümanlar çarşıya çıkıp da bir ölçek arpa mar alamıyorlar. Esnaf da satmıyor. Zaten gören bunlar tekme dövüyorlar bunlar. Bu almak yok, mal satmak yok bunlara. 3 sene sürdü bak muhtemelen be. 3 sene abluka sürdü. Çocukları zayıfladı. Ağızları yer aldı çocukların böyle işte. Çok zaman oldu ki çöl bitkilerini toplayıp kaynatıp onu içtiler böyle. Bu şekilde artık zoraki bir yaşam yaşam. Fakat bir tek işlemden dönmüyor ama gene. Yani o kadar zayıfladılar, bitkinlik hallere geldiler. Fakat tek İslam'a dönmedi. İslam daha gelişiyor ama. Allah'ın güneşi tabii yakıyor. 3 sene aşağı yukarı tam olmadı da, 2 sene biraz geçti. Peygamberimiz amcası Ebu Talib'e geldi. Amca, az önce bana Cebrail Aleyhisselam geldi, şöyle buyurdu. O ahitnamede ne kadar yazı varsa her birini bir güvey kurdu yedi onların, bir küçük kurt. Hepsini yedi. Yani bir Allah ismi kaldı orada. Onlara bunu söyle. Kabe kilitli, anahtar onlarda. Kimse giremiyor Kabe içerisine. Ebu Talib bu sefer çıktı, Kabe'nin yanına geldi. Dedi ki onlara, arkadaşlar dedi onlara. Bakın dedi, yeğenim Muhammed bana geldi. Cebrail sana gelip haber vermiş. Gidin, açın Kabe'nin kapısını, işe girin. Eğer Muhammed'in dediği doğru ise, artık bu işten vazgeçin dedi. Bu ablukayı artık kaldırın dedi böyle. Yok, eğer Muhammed dediği yalan çıkarsa, ondan ben de elimi çekiyorum dedi. Ben ona ayrılıyorum ondan dedi. Ben size beraberim dedi. Bunlar bunu sevindiler buna. Yani olamaz akıllarınca. Hemen koşup gittiler, Kabe'yi açtılar. Baktılar muhteremler. İçinde 2 kelime, Bismiki Allah yazılıymış başında. Tek o yazıda hiçbir şey olmamış. Bütün yazıları hepsi yenmiş. Hiç kağıt bir şey kalmamış hemen. Bunu görünce Ebu Cehil gelen direnmek istedi ama diğerleri bunu artık vazgeçtiler. Bir de bunu yazanın eli hemen kurumuş. Eli hemen kurumuş yazanda, kişiden de. Abluka bu şekilde kaldırıldı. Biraz Müslümanlar bir hafif bir rahatlama gibi oldu. Ama Peygamberimizin çilesi bitmiyor muhtemelen. Yani o cennet ucuz değil muhtemelen. Değil muhtemelen. Peygamberlik de kolay değil muhtemelen. Değil muhtemelen. Ne oldu? 10. yıl hicretin oldu, nübüvvetin oldu. Ebu Talib ağır hastalandı. Ebu Talib Müslüman olmamıştı. Ama Peygamberimizi seviyordu, elini büyütmüştü, koruyordu. Arka çıkıyordu. Ebu Talib ağır hastalandı. Artık ölüm yatağında. Peygamberimizi sık ziyaret ediyor. Yine Peygamberimiz bir gün geldi. Artık Ebu Talib son nefeslerini artık, yani aklı başında, bilinci yerinde, son anlarını artık yalvardı. Amca, ne olur amca? Gel amca, Kerem-i Şahide getir amca, dedi. İmanlı öl. Ben de hakkın çok, dedi. Beni sen büyüttün, her şeyime katlandın, arka çıktın bana. Mahşerde Allah'a kadar yüzüm olsun, sana şevaşçı bulunabileyim, dedi böyle. Çok yalvardı. Ama ne hikmetse bakın muhteremler, o anda Ebu Cehil de orada. O da onu ziyarete gelmiş. Ebu Cehil de sakın Ebu Talib heyecan dinini bırakma. O baskı yapıyor. Peygamberimiz ağlayarak yalvarıyor. O derken şöyle dedi en son gözünü açtı da, ya Muhammed ben şimdi sana iman edersem arkandan Mekke'nin kadınlara bile bana gülerler. Bak elle biyetime inandı bağlandı derler. Arkamda bile bana gülerler. Arkamdan gülmek istedim kendime dedi. Yani bir onurun meselesi yaptı bunu. Kendi Mekke'nin reisi. Onu elinde bir yetim. Hakir küçük gördü kendisini gördü. Onun meselesi yaptı. Ne yazık iman nasip olmadı muhteremler. Peygamberimiz ağladı, üzüldü. Başladı sıvazlama amcasına her tarafa böyle. Her tarafa böyle. Elleriyle böyle. Sıvazladı. Yalnız 2 ayın altını unutturdu ona Mevlam. Ebu Talib. 2 ayın altını tabanı unutturdu. Böylece. İşte cehennemde, tabi cehennemde giremiyor. Tabi giremiyor. Ya ne olacak cehennemde? En hafif azap onu olacak. Ateş onu yakmayacak. Yani ateş alev olacak. Ama ateş yakmayacak onu. Bence. Ateşi serin olacak. Yalnız ayağın iki tabandan yanacak. Ama beyin kaynayacak muhtemelen. Beyin kaynayacak. Hatta 3 gün geçti. 3 gün sonra daha bir felaket koptu muhteremler. Hatice-i Kübra validemiz vefat etti. 3 gün sonra böylece. Peygamberimizin her şeyiydi Hatice Ana muhteremler. 25 senelik peygamber hayat arkadaşı peygamberimizin. Mekke'ye mühürde ağırlığı vardı. Hatice Ana'nın ağırlığı vardı. Bilgisi, kültürü her açıdan örnek bir kadınmış. Peygamberin dışarına kadar üzülse bile evine girdi mi hemen kapıda karşılarmış. Böyle. Gayet saygı, sevgi, örme, gönlünü yaparmış, her şeyi yaparmış. Peygamberi avutmaya çalışırmış, yüzünü çalışırmış. Ama Allah'ın takdiri muhtemelen. İmtihan bu yani böyle. Peygamberimizin o sevgili eşi Hatice validemiz, Allah'ın da razı olsun muhteremler. Yani 4 büyük kadının biri. 4 kadın vardı büyük veli makamına çıkmış. Bir Hatice validemizdir. Ağır hastalandı. Resulullah yanına tabii. Peygamber sana müjde veriyor ama durmadan. Hatice bak Meryem geldi. Hazreti Meryem geliyor. Hatice bak Asiye geldi. Peygamber durmak için hava geldi bu şekilde ve Peygamber cenneti yerini gösterdi. Hatice validemize. Bak Hatice bak cennete bak köşkü seni bak seni bekliyor bu şekilde böylece. Daha Peygamberimize baka baka cennete baka baka ölümlerin en iyisi bir şekilde ama arkada gözü var Resulullah arkada bırakıyor. Daha doyamadı Peygamberimize. Her şey İslam için verdi. Allah için çalıştı. Zor günlerin kadınıydı. Ve Peygamberimizin kucağında mı derler? Allah'ın Resulü'nün kucağında ruhun Mevla'yı, Allah diye ruhun Mevla'yı teslim etti Mevla'mıza. En iyi ölüm tabi öldü. Ve Peygamberimizin mübarek elleriyle Mekke'de mezarlığı bulundu. Peygamberimizin kendisi. Allah'ın razı olsun. Bundan sonra Peygamberimizin daha zor günleri başladı. Ama tabi artık ibret vermeye başlamıştı muhteremler. İnşallah haftaya nasip olsun inşallah. O son kısa zor dönem oradan işte Medine'ye gidip İslam güneşinin orada doğuşu inşallah. Diller Fatiha. Thank you.